Bună dimineața tuturor, Oana Paraschiv vine cu știri. Bună dimineața, de astăzi vremea se răcește în toată țara, temperaturile scad chiar și cu 10 grade față de zilele trecute. Frigul va stăpâni în special estul și sudul țării. Pe lângă vreme rece, meteorologii anunță de astăzi și precipitații din sor la munte și ploi în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Un nou cutremur cu magnitudinea de 5,6 a avut loc aseară în estul Turciei. Cel puțin 5 persoane au murit, însă bilanțul ar putea crește, potrivit vicepremierului turc. Seismul, care a avut epicentrul la 16 km de orașul Van, este cel de-al doilea cutremur major care zguduie regiunea în mai puțin de 3 săptămâni. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu, a fost reținut aseară pentru 24 de ore. Acesta este acuzat de luare de mită. Astăzi va fi dus la Curtea de Apel cu propunerea de arestare preventivă. Ana Maria Ivan vine cu detalii. Sorin Apostu a fost dus aseară în arestul Poliției Județene Cluj. Potrivit DNA, primarul municipiului Cluj-Napoca a primit în perioada 2009-2011 94.000 de euro pentru a încheia contracte de salubrizare și asigurare a parcului auto al regiilor subordonate Consiliului Local. Banii au fost încasați prin cabinetul de avocatură al soției sale. Acuzația de luare de mită a fost confirmată de avocatul său, Gheorghiță Mateuț, care a mai spus că în același dosar a fost pusă sub învinuire și soția primarului, Monica Apostu. Randamentul obligațiunilor italiene a depășit nivelul de 7%, ceea ce a dus la un val de scăderi pe bursele europene. S-au eliminat astfel câștigurile înregistrate ca urmare a anunțului că premierul Silvio Berlusconi va demisiona. Randamentul obligațiunilor desemnează costul la care se poate împrumuta un stat, iar nivelul de 7% din Italia e cel mai ridicat de la crearea monedei euro încoace. Directorul FMI, Christine Lagarde, se teme că efectele crizei datoriilor din Europa vor fi foarte profunde. Dinamo a sesizat Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal în urma unor declarații ale lui Adrian Porumboiu. Patronul FC Vaslui spune că președintele dinamovist Cristi Borcea i-ar fi dat un cadou, un autoturism arbitrului Sebastian Colțescu. Dinamo califică declarația drept defăimătoare. Avem la final și datele despre vremea de astăzi. Frig în toată țara și precipitații în majoritatea regiunilor, cu nisori slabe la munte. Valorile termice vor fi cuprinse între 3 și 13 grade. Vreme rece astăzi și în capitală, cu cer temporar noroi și o maximă de doar 7 grade. La această oră însă termometrele arată 0 grade la Timișoara și Iași, 2 la Baia Mare, Galați și Suceava, sunt 4 grade la Brașov, Sibiu și Cluj, 5 la Craiova, Constanța și Oradea, iar 7 grade avem acum în București. Music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Out of your business. can deal your love. Poștaș, ce bine că ați venit! Ajutați-mă cu sacii ăștia că nu mai pot! Doamnă, dar ce ați mai cumpărat? Ardei grași la 4,99 lei! Ați auzit? 4,99 lei! Ardei grași la 4,99 lei! Așa grei? Nu, ardeiți la mine! La dumneata sunt borcanele! Păi, nu pun și eu la murat? Azi la Lidl, ardei grași costă numai 4,99 lei kilogramul! Lidl, alege înțelept! Cronicile primului recensământ din țările române. Așa, haideți să începem. Numele? Matiaș. Mm-hmm. Și prenumele? Corvin. Și ce naționalitate aveți? Neam sabat, neam irteaze, ce avec, ce tere. Cronica Cârcotașilor la Kiss FM. Bună dimineața. Bună dimineața tuturor. Bună dimineața, Oana. Bună dimineața, Mișu. Nu te-am mai lăsat să zici tu primul. Fanny, Dan. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce vreți, o știre rea sau o știre bună? Hai să începem cu o știre rea. Bună. Zilele cele mai triste din ani sunt analizate aici în evenimentul zilei. De cea de-a doua parte a toamnei e perioada în care urmează... Ba nu. Deci cea de-a doua parte a toamnei, virgulă, perioada care urmează sărbătorilor de iarnă, virgulă, dar și începutul primăverii sunt perioadele când e normal să ne simțim mai deprimați. Și nu sunt cam multe? Nu așa ți se pare? Da, au rămas puține alea în care nu suntem deprimați, nu? Foarte. Asta dacă ești treaz, Mișu, dacă ai acolo... E, așa, da. O jumate, îți spun eu, fiecare zi e cea mai frumoasă. Uite, mie îmi place cum sună asta. De la poeți și compozitori până la oamenii simpli, toți resimt nostalgia toamnei. Cum simt oamenii simpli nostalgia toamnei? Căderi masive de frunze, da. Uscate. Da. Fumul des de la frunzele uscate, așa. Care îți intră în ochi. Nu? Așa. Ce-ar prețul mare al verzei, m-am uitat pe Razdag ieri. Foarte mare, nu? Varza e... A crescut. Hai. Specialiștii presupun că această stare de regret se instaurează în principal din cauza că toamna reîncep cele mai multe activități. Școală, care are așa ceva. Muncă după concediile din vară. Care a avut bani de concediu. Ceva. Este vorba în special de perioada în care temperatura începe să scadă, scrie la evenimentul zilei. Adică noi am trecut de perioada asta. Da, tot mai multe zile sunt friguroase și ploioase. N-am trecut. N-a venit Noaptea ploaie. Este mult mai mare. Iar mintea noastră trebuie să facă trecerea de la zilele lungi de vară la nopțile tot mai lungi și reci. Și reci. Deci, Dorel trebuie să se obișnuiască, el fiind oricum un poet în roabă, de la faptul că stătea întins la umbră și dormea, Nuc. Acum trebuie să stea în pat și să doarmă noaptea înainte de a se duce la muncă. Învelit cu? Învelit cu? Roaba. Pat. Da, asta poate fi de pomand. Îi ține rege la spate, păi nu? Da. Bună dimineața! Welcome to Saint-Tropez. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these dear frames, the whole world changed. Mad bitches, so much brought. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring on the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Too much. Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spend and get mad honey. Swimming in women, imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. We the shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Cronicile primului recensământ din țările române. Așa, haideți să începem. Numele? Ștefan. Mm-hmm. Și prenumele? Cel Mare. Am înțeles. Și mai locuiți cu cineva în acest castel? Da. Am 40 de ani și încă locuiesc cu mama. Cronica Cârcotașilor la Kiss FM. Bună dimineața. Bună dimineața. Ah, n-am reușit să-ți iau înainte. În schimb, poți să te grăbești să te căsătorești, dragă Oana. De ce, hai, dragă Oana. Mișu? Căsătorește-te mâine ca să ai noroc, scrie ziarul Clip. Păi stai puțin, mâine suntem în 11-a 2011. Cine ar îndrăzni să facă așa ceva? Hai, sparge tu gheața. Unii spun că vine sfârșitul lumii, scrie la Clip. Alții că vom fi martorii unei schimbări majore a umanității. Există și voci care spun că e o zi perfectă pentru căsătorie. Mamă, vinul ăla de la Focșani. Curcanii de la... Așa, de așa la tata de acolo, din curte. Specialiști americani spun că mâine ar fi o zi perfectă pentru căsătorii durabile și fericite. Așa că nu pierdeți timpul. Hai, Oana! Hai mă, te rog. Uite, cei care nu se pupă treaba asta. Cu cine? Dragostea și căsătoria n-au nimic în comun. Da, tu de unde știi? Mă, ești chem. Așa am auzit. Ea care are trei căsnicine fericite la activ. Oana, ia uite-te la mine. Mă, tu ai febră mare, măi. Era bancul ăla. Văduvă mai găsit, văduvă mă lași. Văduvă mă lași, da. Cei care se nasc în această zi vor fi foarte talentați. Îmi pare rău că ai pierdut ocazia. Puteai să naști mâine, Oana. Da, probabil de asta coreencele se bat să nască mâine pe 11-a 2011. Femeile din au bombardat spitalele, da, cu cereri de cezariene. Care are 18 luni de sarcină. Pentru că da, ai dreptate și ele cred că mâine este ziua... Micuții născuți în această zi vor fi foarte norocoși și foarte talentați. Auzi? De născut nu poți să naști mâine. Mă, dar mâine ai putea să te gândești să faci un copil. Succes! Mulțumesc! Like a horse and carriage, this I tell you, brother, you can't have one without the other. 1, 2, 3, 4, let's go! Where do I get new music? Kiss FM. Cotrașilor, sfatul domnesc de azi. Boier dumneavoastră, cât timp voi rămâne în picioare, să știți de la Traian Vodă că mâncarea-i fudulie, băutura-i tămălâie. On guard! Cronica Cârcotașilor face lumină în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața! Bună dimineața, Oana! Spune-le tuturor ce pastiluțe ți-am dat. Păi nu știu ce pastiluțe mi-ai dat. Acum aștept efectul. Da, ai luat-o? Ai liniște. Ai luat? Ai început să vezi color? Nu. Fii atent, s-a inventat cafeaua inhalabilă cu zero calorii, dacă nu știai. Dacă îți faci griji, dragă Oana, legate de caloriile din ceașca de cafea, Află că va apărea pe piață cafeaua inhalabilă. Ea se pulverizează pe limbă, unde cafeina este absorbită instantaneu, iar efectul imediat. Cum e și cacao. Da, unde mai e plăcerea să stai la o ceașcă de cafea? Nu, Oana. Și să-ți ghicească cineva în, în ceașca goală, nu? Păi nu, ai o poză, fie, îți faci o poză cu țigare. Te uiți la poză. Țigarea. Inhalezi, plus că poți simți gustul de cacao prin nas, prizând cacao. Serios. Păi nu că o să inventeze ăștia în curând și țigara cu cafea, direct. Jumate tutun, jumate cafea. Eu ce să zic? Da. Eu am prizat toată și ciorbă de burtă. Da? De ce să... Cum ai făcut? Cum am făcut? Ce ai simțit? Ce am simțit era o mult oțet. Că la prețul de $2.99 e mai ieftină decât alte cafele de marcă, însă se recomandă să nu se depășească 3 doze pe zi. Da. Adică 3 fâsuri. Unul pentru o nară. Nu nară. Am zis că e pentru limbă, nu e pentru nară. Păi ajunge și la nară. Păi e bine, dacă ai antrenament cu limbă, o dai peste nas, deci, poți și vii cu cafeaua. Și poți să zici că ai băut cafea de ți-ai ieșit pe nas până la urmă. Să lăsăm cafeaua deoparte, da. Și să ne apucăm de băut. 1, 2, 3, 4, let's go! Where do I get new music? Kiss FM. Happy ending. diverse pagini de Facebook din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Anul 1000. Ana Lumanole. Azi mă duc cu de-a legurii la bărbatul meu pe șantier. Sunt așa de happy! La! A venit și momentul ăsta. Să vedeți cum se freacă pe mâini. Cu 3400 de euro. Foarte, foarte mulți bani. Trebuie neapărat să-i dăm, dar să ne ajute cineva. Bună dimineața. Bună dimineața. Alo? Alo? Păi stai că poate lumea nu știe numărul de telefon. Alo? Alo? Bună dimineața. Cu cine stăm de vorbă? Bună dimineața. Cum? Costel din Suceava. Nelu din Suceava. Costel. Cum? Din nord, din nord. Costel. Ok, te-am botezat. Bine, Costel, o să-ți spunem atunci Ion. E ok? Fii atent, avem 177.268 de înscriși. Da. Haideți să vedem un număr. Da. 155.528. 228? Nu, 155.528. Da. Mulțumim frumos, te pupăm, pa, pa. 155.528. Treaba ta. Mă pup cu Costel. Tot treaba mea este să vă spun următorul lucru. Înscrierile continuă la Kiss Cash. Puteți să vă înscrieți, foarte simplu, dacă trimiteți un SMS cu numele și orașul în care ascultați Kiss FM la 0735 600 100. Dar mai aveți și alte posibilități. Noaptea la 2, dacă vreau să mă înscriu, se poate, da? E non-stop. Oricând, la orice oră din zi și din noapte, puteți să intrați și pe kissfm.ro sau pe pagina de Facebook Kiss FM România. O sunăm pe Andreea din Bârlad. Tu mai vorbește, nu e nicio problemă. Bârlad. Cei mai buni DJ, cea mai bună muzică. Spuneam eu acum vreo 2 ani. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Andreea, bună dimineața. De la Kiss FM suntem. 20 de secunde la dispoziție pentru numărul de la Kiss Cash. Nu ascultam. Da, poți să sun pe cineva, să întrebi pe cineva. M-ați luat prin surprindere. Nici noi nu știam că... Deci, din păcate, nu ascultam. Nu am pe nimeni în zonă. Ești singură, săraca fată. Tu să fii sănătos. Mâine e o zi bună să te măriți, să știi. Asta pentru cultura ta generală. Și trebuie să mai știi ceva, Andreea, ai pierdut 3400 de euro. Nu mi-ai spune, lasă. Deci dai, atâtea vești proaste. Bine, mulțumim foarte mult, Andreea, la revedere. Te pupăm, pa, pa. Pa. Kiss FM. Is that you know now. Majestatea sa, Mihai I, primul cronicar al țării, prezintă o zamă de cuvinte. Hă? Adică de gazete. Bună dimineața. Bună dimineața. 25 de minute. Foaie verde de secară. Vine iarna în țărișoară. Punem lemnele pe foc și sărim toți în cojoc. Pam pam. Ziarul Adevărul se întreabă ce are Băsescu să-i spună Angelei Merkel. Președintele României va da ochii astăzi la Berlin cu cea mai puternică femeie din lume. Auzi, băi, Boc, două lucruri vreau să-i spun lui frau Merkel. Să ne șteargă și nouă din datorii ca la greci, că altfel renunțăm la euro. După care tu îți dai demisia, măi, papa Andreu mic. Și al doilea, m-a rugat nu ți s-o întreb dacă nu vrea să apară amândouă pe copertă într-o revistă turistică îmbrăcată în piele și cu bici. Se distrează, mititica. Ziarul financiar ne spune că inevitabilul s-a produs. Italia a fost îngenunchiată de piețele financiare. Păi dacă Italia e îngenunchiată, înseamnă că România se târăște pe burtă prin piețele financiare. România Liberă constată că baronii PSD aleg Ponta sau Joană. Cum nici fostul, nici actualul președinte al PSD nu renunță, va fi convocat comitetul executiv. Ar putea urma și un congres. Deci, care e treaba, care este? Eu mă bucur că este de bringo la data asta partidul PSD-ul. Să crede lumea că e viu. Că se întâmplă exact ca la câinii bagaboți de la mine din sectorul care l-am. Cât e rost de un ciolan mic, iese toată haita la bătaie. Știți cine o să câștige? Cine o să-i dau eu mai multe telefoane mobile? Citesc în ochii tăi că ai furat. Vă ceva gramatical? Cine? O problemă? O problemă? Nu. Jurnalul Național ne spune opinia doctorului Mencinikovski. Omul primitiv mânca mai sănătos. Da, dar și atunci cineva putea să-i dea în cap să ia mâncare. Da. Din ciclul legislației absurde românească aflăm din evenimentul zilei că Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, APIA, nu crede că prepelița e o pasăre. Un fermier din Vicovu de Sus trebuie să convingă Ministerul Agriculturii că prepelițele pe care le crește fac ouă și merită să primească subvenții. Domnule Draghe, deoarece APIA crede că prepelița e doar un fotbalist, am trimis la Ministerul următoare documente convingătoare. Copie după evoluția speciilor de Darwin. Un sac cu fulgi, o declarație de la bucătarul Horia Vârlan că omleta se face și nouă de prepeliță, o înregistrare audio de la serii cu cârâi de prepeliță, un film ușor de ochiar cu o prepeliță și un prepelițoi, declarații de la barză că nu aduce ea pui de prepeliță și argumentul final pentru APIA, un găinat. Te rog să-ți bagi mințile în cap. Bring it back, back to the music faster. Yeah. That's the way we do our thing. Kiss FM. DJ, turn up what you're playing. Kiss FM. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus poți să sari sus, sus, sus. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum. Poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei. Bună dimineața! Bună dimineața, Oana! Bună dimineața, Cătălin Dezbrăcat! Bună dimineața, Mișu! Cu țuiculița fiartă acolo, cum e? Păi în această zi de 11-11-2011 vreau să vă spun în mod oficial. Te grăbești puțin. Mâine e 11. Mă rog, în această zi de 10-11-2011 vreau să vă spun oficial că murim de frig afară pe stradă aici. A venit și timpul ăla. Da, da, da. Noi, adică colegul Dani de la marketing, cu eu și cu Constantin, indicativ 290 de la Taxi 2000, ținem pe om aici în stradă, mă rog că sunt de la 2 pași de Facultatea de Medicină și ne mai clătim și noi ochii, că încep cursurile, vin la telefon. Da, da, da. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți, domnul Constantin? Bine, Sardona, sunt bucuros că am câștigat. Crezi și eu. Mă țin, băieți, de aici afară, mă țin la congelator aici. Da, dar merită pentru 100 de euro. Ce nu merită, faci eu? Merită, recunosc. Vă dorim o zi bună. Felicitări! Mă pentru 100 de euro, nu? Pa, pa! Yes, FM. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. But I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, and stay. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Primului recensământ din țările române. Așa, haideți să începem. Numele? Negru. Mm-hmm. Și prenumele? Vodă. Am înțeles. De etnie? Asta-i discriminare, doar pentru că mă cheamă negru. Cronica Cârcotașilor la Kiss FM. Bună dimineața. Bună dimineața. S-a inventat parfumul care îți minte nevasta când o înșeli. De parcă nu era de ajuns că oricum o minți, trebuie să o mai mintă și parfumul. Dar cine? Mi se cum pare adică, extraordinar. Cum adică, stai, cum adică să-ți minți nevasta? Dar n-am auzit, Noi nu știm de expresie. Mai Oana, ce cum să spui așa ceva? Un club de striptease a scos pe piață un parfum care nu miroase bine, dar care va da mari bătăi de cap soțiilor voastre. Ce faci, bă, mincinosule? Pentru că Știți foarte bine cum se întâmplă, umblați pe unde umblați, ajungeți foarte târziu acasă și găsiți o scuză. Mi s-a stricat mașina. Ei bine, acest parfum vă ajută și pentru că... Mă, tu miroși afară de striptease. Da. Inox. Dar acum se rezolvă asta, Mișu, pentru că, uite, parfumul miroase a combustibil, a cauciuc ars sau a ulei de mașină. Așa că... Păi scuza asta merge. Vii la costum, cravată, diplomat și miroșea cauciuc ars. A avut o pană. Care e? Bine. Poți să te și murdărești puțin. Cauciuc ars poate să miroasă pentru... și din alte... Dar poți să miroși a miriște arsă. În România. Nu, vă sună cunoscută melodia asta? Da, parfum. Da, this is bullshit. E melodia. Să știți că n-am pus eu melodiile astea retro. Că mereu sunt certat că pun melodii retro. Mie îmi plac astea ultimele răgnete din discotecă spre dimineața. Bina. A, nu mă scoate afară. Bună dimineața. Bună dimineața. Top Rușinică, varianta radiofonică. Iată capturile zilei. Locul 3, nu-l vrei. Bun venit pe matrimonialepipera.oi, site-ul pe care intri ca în brânză. Sunt Gigi Cupidon și te cuplez de nu te vezi, bă băiatule. Pac, pac. Bonus, un kil de lapte pentru armonie în cuplu. Pe ăsta, pe Mihai Costea, dacă e când să-l dau, îl dau cum aia crudul direct. Pe amândoi când îi vând. Îi pun clauză de în contract când îl ia pe Mihai, iar mă, cu nu-l luați și pe asta crudul, Mihai la crud, sau cum o cheam, Daniela Crudu. Numai dacă le ia și pe Daniela la Cluj. Nu mă dacă le-a și pe Daniela Cluj. Tu fac o nouă mână în fotbal, îți poartă perechi. Locul 2. Hai de noi. Noi încercăm să promovăm folclorul. Noi nu suntem post de manele, dar se pare că domnul Gârbaciu nu știe ce să facă să ne jignească în aceste momente. În aceste momente, iată ce fel de organizare este aici. Toată lumea își bate joc. Asta e, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Jihad financiar la Râmnicu Sărat. Peste 200 de oameni au aruncat cu bănuții din păr și alte lingouri în forțele de ordine. Publicitate. Vă dau un credit? Da! De nevoi pe... Sonal. Super ofertă! Iei 5.000 și dai înapoi 75.000! Nu-i nicio vrajă! Cămătaria Bank. Tu cu cine faci cămătărie? Top, top, top! Rușinică! Dacă cineva scapă porumbelul, îl prinde domnul Dan în următorul top rușinică. Așa... Let's get it poppin', poppin'. This is Kiss FM. O mundo sereno, o doce balanço. O mundo sereno, o doce balanço. Ao encontrar você falar, ao encontrar. Fisteria e goală. Mai avem decât 4 sticle. Nici o grijă. Trimiteți-o pe Anastase să le numere. Cronicarii cu mintea trează consemnează la Kiss FM. Să știți că noi am băgat intenționat asta cu mai aveți decât 4 sticle, da? Normal. Vă rog frumos, noi știm foarte bine că se folosește cu negații. Decât doar 2. Da, Oana, ce te uiți așa cu ochii mari? No, ca o cambrioară speriată. Eu în ziarele de astăzi vreau să fiu informată, vreau să văd ce au mai făcut vedetele noastre. Mm. Care sunt ce vedetele noastre? Astea? Scuză-mă că te întreb. Păi uite, pentru cine dansează Mihaela Borcea? Mm. Pentru da. Cine dansează Mihaela? Încă n-am aflat, am citit doar titlul. Eu știu, mult. Dar nu vreau să vă spun. Pentru cine dansează? Pentru cine? Dansează pentru planta... Întrebarea nu este pentru cine, întrebarea este cu cine mai dansează? N-are cu cine, stai tu liniștit. Eu stau liniștit, nu știu dacă ea... N-ai asta. Văzut? Nu. Hai, nici eu, dar na. A fost la aeroport, s-a întâlnit cu un domn din Italia... Nu e din Grecia? Nu e Papa Andreu cumva? Că acum e pe liber, ar putea să vină să danseze. La Dansez pentru tine, să știi. Să spargă farfurii, dacă parcă-l văd pe Bănică. În această seară, special pentru dumneavoastră, va dansa Papa Andreu. Dar fără farfurii, că e criză. Exact. Da, oricum nu mai au voie. Goale. Apropo goale, de da. Ștefan Bănică Junior, el declară în ziarele de astăzi că nu se simte așa un bărbat fatal și că nu crede că are succes la femei. Asta e reclamă. Deci, nu, a fost obligat să spună treaba asta. Asta e un promo. E obligat? Păi da, tu ce crezi? Ia uite, fii atent din ce punct de vedere. Nu m-am gândit la chestia asta. Andreea Marin, șefă de orfelinat, va juca într-un film și va fi personajul negativ. Și ce trebuia să facă și un film? Kiss FM. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, în exclusivitate pentru dumneavoastră, la ora 8, cea mai frumoasă știristă din România, Oana Paraschiv. N-a putut să vină, așa că Oana vă prezintă știrile. Bună dimineața, bolnavii de diabet sunt sfătuiți să nu folosească 3 tipuri de medicamente, Avandia, Avandamet și Avaglim. Avertizarea vine de la Agenția Națională a Medicamentului, care precizează că acestea pot produce infarct, de aceea au fost și interzise de la comercializare. Cu toate acestea, ele se găsesc în continuare în farmacii. Cu detalii, Andrei Barbu. Agenția Națională a Medicamentului a declanșat o anchetă și caută în farmacii și la distribuitorii cele 3 produse. Acestea se eliberează gratuit prin Programul Național pentru Diabet Zaharat, deși ele nu mai au autorizație. Producătorul susține însă că și-a anunțat distribuitorii și farmaciștii să adune medicamentele de pe rafturi și să nu le mai dea bolnavilor. Mai mult, afirmă că a retras și a ars peste 90.000 de cutii. Mai multe sesizări arată însă că pastilele se află în continuare în farmacii, deși încă din septembrie 2010 Agenția Europeană a Medicamentului a recomandat retragerea produselor de pe piață. Amplasarea scutului antirachetă în România va fi supus votului marți la Camera Deputaților. Biroul permanent a decis că acordul încheiat cu Statele Unite să fie dezbătut în procedură de urgență. Până în luna decembrie urmează ca documentul să fie ratificat și de Senat. Scutul antirachetă va fi găzduit de baza militară de la Deveselu. Agenția de Integritate verifică un posibil conflict de interese în cazul ministrului Sănătății. Ladislau Ritl e bănuit că ar fi numit personal un angajat al instituției în comisia care organiza concursul pentru conducerea Spitalului Județean Oradea. Funcția a fost de fiul lui Ladislau Ritli. Turismul românesc e în continuare în agonie, cauzele, barierele puse investitorilor străini, un personal nepregătit, un marketing precar și lipsa infrastructurii de transport. Aprecierea este a analiștilor economici. Alexandru Andrei relatează. Economiștii spun că în străinătate lucrătorii din turism sunt cel mai bine plătiți după cei din sistemul bancar. Patronii români, în schimb, nu investesc nimic în pregătirea angajaților pe motiv că a doua zi vor pleca în Spania sau Italia. Pe de altă parte, starea turismului este cauzată și de blocarea marilor investitori străini care doreau să intre pe piață. Analiștii economici susțin că o altă mare problemă este reprezentată de infrastructură. Concret, în locurile promovate de Ministerul Turismului nu se poate ajunge pe șosele. Ei fac o comparație cu Bulgaria, țară care a încasat net din turism 7 miliarde de euro în ultimii 5 ani, pe când România a rămas în continuare în pierdere. Premierul Greciei a dimisionat aseară, anunțul apare pe agenția Reuters. Georgios Papandreou a luat această decizie pentru a facilita instalarea unui nou guvern interimar de coaliție. Gestul său vine după ce cu o zi înainte întregul executiv de la Atena și-a prezentat demisia. Noul premier va fi președintele Parlamentului, iar noul guvern trebuie să scoată Grecia din criză. Avem la final și datele meteo.

curtea regelui Soarbe este vinul Lacrima lui Traian, potrivit la orice ocazie. Ia un must, băi! Cronicarii cu mintea trează cum semnează la Kiss FM. Bună dimineața, 8 și 10 minute. Bună dimineața. Jean de la Craiova ar putea să-și schimbe cât de curând titulatura. Adică? Asta după ce și-a depus deja actele pentru a deveni cetățean izraelian. Din câte se pare, Jean a recurs la acest demers datorită unor facilități financiare pe care statul izraelian îl oferă celor care obțin cetățenie. Jean de la Ierusalim e titlul știrii din Cancan. Și eu cred că ar câștiga foarte bine dacă s-ar numi Jean de la New Delhi sau Jean de la Calcuta. Jean de la Calcuta sună mult mai bine, nu? Vă pupă Jean de la Calcuta. Ce contează atâta timp când nu-și schimbă preocupările? Da, ia, ai și tu dreptate. E de, vorba de preocupările financiare, nu? Da. A, asta este un hit de pe ultimul album al lui Jean. Da. Da, da, da, da, da. Pare cunoscut, nu? Ești din partea mea? Hai să ne întoarcem la noi în țară. De la Jean, de la Craiova, să trecem la Gogâie de Colentina. Cel mai tare din parcare. Gogâie de la Colentina lovește din nou și când zic lovește din nou, asta e la propriu, nu la figurat. Cred. A lovit ceva, vreo mașină, vreo atenție, vreo... L-au prins iarăși pe Gogâie, beat la volan. Bet? Iară băut? Iară băut, iară bet. Ce-ai băut în seara asta? Niște poșircă. Ia să e tot. Haide, haide. Te-am pupat să rămână. Ce o să se întâmple cu tine? Ce o să se întâmple cu mine, nimic? A lovit 2, 3, 4, 5, 7, 20 de mașini fără să vreau. Bet? Era bet. Era bet. Tu sunt Gogâie, tovarășul lui Gogâie. Da. Îl dore la bască. Deja avem permisie să interviu. Da, un interviu, hai. Oboseala și-a spus cuvântul în această razie nenorocită care... A, deci erați obosit. Obosit, foarte obosit. Deci m-am chinuit cu o sticlă să o desfac. A, ce v-a obosit? Ce anume v-a obosit? Un dop. N-am avut tirbușon și am încercat să scot dopul cu ochiul, cu proapele. Bă, și eram bet. Și... Cam atât. Am fost la spital, mi-am făcut prieteni, am mai bucuit pe acolo. Așa. Toate bune și frumoase, când au venit ăștia la televiziune să mă intervieresc. Păi de ce, nu s-au purtat frumos? Nu. Nu? Ce nu. V-au făcut? Nu mai m-au lăsat să plec, să mor la volan. Și i-au băgat și blițurile alea în ochi, așa, le deranjează. Aia, mai am mai terminat. Retinele... Ce zici? Aia mai terminat. Retinele au fost... Blițul aia l-a terminat. Retinele, retinele... A, reținerea. Retinele ochilor. Reținerile... A, am înțeles, ok. Reținerele m-au... Tu se Gogâie, tovarășul lui Gogâie. Tovarășul lui Gogâie. Ei! Bine, vine, ce vine aia peste, peste. După lui că a lovit 2, 3, 4, 5, 7, 20 de mașini fără să vreau. Bet? Era bet! Nu se Gogâie, tovarășul lui Gogâie. Nu se Gogâie, tovarășul lui Gogâie. Ce înseamnă Gogâie? Eu sunt Gogâie. Cunoști că n-am să zic sau nu? Dar să ori... Așa. Gogâie, sunt Gogâie. Știi că zici? Până bine, dimineața, răzbare bună. Răzbare bună. Hai, vă pupă, Gogâie. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. I'll always remember. our summer in Hawaii. Aloha nui loa. Under the coconut tree we stay, falling, crashing to me like a wave. You bring the fool out of my cool, baby, use your tools, make me wanna change my ways. Under the coconut tree you be chilling with me, making love to you in the bed, so you made a fantasy. No place I'd rather be, no one else I wanna please, no one but you, boy, I got you, got the best of me. Domnesc de azi. Bă, boieri dumneavoastră, suntem prea săraci ca să ascultăm bancuri ieftine. Angar! Cronica cârcotașilor face lumină în Evul Media la Kiss FM. Hai, bună dimineața, bună dimineața. Hai, bună dimineața, domnilor și domnilor. Iată, ne aflăm în studioul Kiss FM. Foarte tare. Bună dimineața. De ce, Oana, bună dimineața? Da, e din alt film. Mai bine. Femeile renunță la amor când sunt reduceri la haine. Ce te întreb eu? Știu că vi se pare trist, dar pare a fi adevărat, pentru că s-a făcut un studiu cu această temă. Reprezentantele sexului frumos vor să fie mereu un pas cu moda și fac orice sacrificiu pentru a reuși acest lucru. Să prindă reducerile. Da, da, da. De 75%. Iar când hainele sunt pe rafturile magazinelor la preț redus, renunță până și la partidele incendiare de amor. În urma cercetării... Bine, ar putea să aibă asemenea partide cu cei vânzătorii de la magazinele de promoții. Americanii spun că peste jumătate dintre femei sunt mai atrase de îmbrăcămintea la reducere decât de sex. Mai ales dacă îmbrăcămintea la reducere e pe un manechin cu mușchi. Exact, viu. Da, da, nu m-am gândit la treaba asta. Viu colorat. Sună interesant. Pleacă de acasă și imediat se duc la promoție. Oana. O fi așa, nu o fi, aflăm chiar acum. 0722 20 60 Oana. 20 sau 021 318 4000. Să aflăm și părerea voastră. Oana, Oana. Te cheamă... Da. Gândește-te, uite-te la mine. Eu manechin, da, într-un magazin. Da, din lemn în fața manechin, nu? Cu tricouri mulate pe mine să mi se vadă tot. Trapezul cu baza mare în jos, da? Cum reacționezi tu când intri într-un magazin cu... Te sperii. Mai n-aș mai avea reacție, că sunt mult prea obișnuită cu tine. Oh, ne scuzați. Băi, faci ce faci și iar lovești. Bună dimineața. Bună dimineața. Cum te numești? Cornel. Da, domnul Cornel, de unde știți? Era vorba de doamne. Sau participați la promoțiile la haine? Da, da. Da, da, da. Oh. Sunteți manechinul Cornel Păsat, dar tu ai fost chiar... Da, chiar el e, da. Cum e, adevărat? Păi după cumpărături e recompensa, nu? Și asta dură. Dar trebuie să păstrezi bonul de casă. Atât. Da, da, și în funcție de valoare, da. Bine, bine Cornel, pa, pa. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, domnule. Da. Iulian, sunt din București. Domnul Iulian, ia spune. Dar ce te faci în fața apartamentului, în mare magazin, tot stii acolo, între sol, reduceri 50-25%, fiecare dată când se spală mai cu ochii acolo. Trebuie să te muți sau pui folie pe geam. Mai bahas. Dar nici nu mai prind. Și asta e cam... De 3 săptămâni, adică cam 3 săptămâni pe lună. Se simte în voce. Ce? Văd o tristețe. De, da. De când n-am mai venit acasă? Cred că trebuie să vin casa. E o idee bună. Da, să locuiți într-o cabină de probă. E mult mai bine. La revedere. Trebuie să mă mut la ora acolo. Da, alo, papa. Pa, pa. Va popa pe etichetă. Alo. Alo. Așa. Bună dimineața. Bă, o clientă... Da, vă ascultăm. Da, Mișu, în primul rând, la mulți ani pentru ieri și pentru alaltăieri. Cu întârziere, da. Asta pentru e. Ieri? Pentru ieri? Mai pentru... Pentru... Pe ieri n-a fost ziua ta de naștere. Alaltăieri. Nu, no, a fost anul trecut, țin minte. A fost ultima. Așa. De care mi-aduc aminte. Ah, ok, no, bine atunci. Să rămână. Bine, oricum, la mulți ani. Și vreau să vă zic vis-a-vis de cumpărături, că de-abia le aștept, mai ales astea cu reduceri, da. Că iubii meu vine cu mine și cară toate pungile. Deci suferă de două ori. Odată că nu, că eu merg la cumpărături și în al doilea rând că îmi cară și pungile. Deci, da, eu mă simt bine. Auziți, ați văzut filmul ăla cu Pinocchio? Când sunt ei băieți răi și se transformă în măgăruși? Nu e adevărat! Nu e adevărat! Nu! Deci chiar cară pungile și chiar vine cu mine! Aveți un băiat rău acasă! Bine, doamnă! Deci chiar vorbesc foarte serios, să ai adevărul la mine. Bineînțeles că trebuie să zic la el de pronto, hai cu mine! Nu spune cum îl cheamă, te rog! Deci nu spune cum îl cheamă, că îl faci de rușine! Ba da, spune că merită, ce mai contează? Fă-l de râs, ce să mai... Fă-l de râs, cum îl cheamă? Horia îl cheamă. Horia, Horia. Dar eu îl iubesc foarte mult. Nu mai poate. O să-și piardă și serviciu pe tema asta. Pa. Pa. Pa. My music right now. Kiss FM. Give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping all night, baby.

a day. But all the loving and a feeling and a passion be gone. Dan, te-ai plâns de vreme rece, iată că poate fi și mai rău, plouă acum în București. Bună dimineața, Oana, da, și să știți că dacă îmi tremură glasul nu e de emoție, e de frig. Da, tu când ai fost mic, ai fost și bolnavior. Da, și să, acum mă ricel și mă îmbolnăvesc imediat, stai liniștit, că mâine ne auzim răgușiți. Sunt la intersecția unul mai cu Banu Manta, stau de vorbă cu Laura Sava de ceva vreme și ei tremură vocea tot de frig, nu de emoție. Ne tot asculta ea dimineții, zicea, bă, dar nu ne vine și nouă norocul în cale. Uite că i-a venit astăzi, vă dau la telefon, e cu 100 de euro mai bogat. Bună dimineața! Bună dimineața, Laura! Felicitări, aplauze, bravo! Cum e să te întâlnești cu norocul pe numele lui Dan Fințescu? Un bărbat așa chiar l-așteptam fiecare dimineață, chiar mă gândeam. Zic, mă, nu-mi lăsare... Rămâneți împreună, vă pupăm! Felicitări, pa, pa! La revedere! Ceau! Mulțumim, pa, pa! All the artists. Okay, ready? All the hits. Let's go! Kiss FM. Bună dimineața, 9:20, ghișce mi-a sărit în ochi din ziarul Cancan. Izraela sărbătorită fără alcool. Izraela, păi este ziua ei mâine. Pe 11:11:2011, ora 11:11. N-am mai auzit nimic de ea, am crezut că... Izraela! Plecase din țară. Duduie, să știți că eu am fost... Duduie! Celebra Izraela va împlini 63 de ani mâine. 64! Și va sărbători alături de soțul ei cu 30 de ani mai tânăr. 35! Da. Casa Livizra. Izra. Deci Livizra. Pe care Izraela și soțul Liviu o au la Vișeu de sus Maramureș. Livizra, adică Liviu și Izra. Da. V-ați prins voi. No. E o glumă din... Suntem și bătuți în cap. Nu, e o glumă din secolul nu trecut. Nu te mai uita la mine. Unde era? Aha, la ora 11:11 va începe petrecerea la piscină, a anunțat Izraela. Plină cu pălincă, dacă e în zona Vișeului, îți dai seama ce este acolo. Ia, oricum nu mai simte de la vârstă, nu mai simte. Izraela îl pune pe Liviu să se ducă să-i facă o copcă în piscină și va începe petrecerea. La aniversare nu se bea alcool, fiindcă Liviu a urmat a doua serie de tratamente pentru a renunța total la băuturi de alcool. Mă întreb de ce o fi, de ce s-o fi apucat de băutură de ce? Eu mă întreb de ce s-a lăsat. Nu de ce s-a apucat. mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștept. Arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. San Francisco, ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Într-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. Primului recensământ din țările române. Așa, haideți să începem. Numele? Brâncoveanu. Și prenumele? Constantin. Dar nu vă zic CNP-ul nici dacă îmi tăiați cap. Cronica Cârcotașilor la Kiss FM. Kiss FM, 3500 de euro pentru cineva care ascultă în acest moment emisiunea noastră. Da, s-ar putea ca Izraela care... să asculte emisiunea noastră pentru că se trezește foarte devreme, nu prea mai are somn. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Iulia din Bacău sunt. Bună, Iulia! Ce faci, Iulia? Vă ascult! Foarte bine! Bravo! Și la ce concluzie ai ajuns? Nu am înțeles. Nu spune concluzia, mai bine să o lăsăm mai bine așa. Spune un număr. Avem 177.496 de înscriși. Ok. 164.898. Ok. Perfect. Asta e, da? Mulțumim. Baftă chitomanilor. Bucăm zi bună. Ceau. Pa, pa. Ceau, pa, pa. Mă uitam la Israel aici, apropo, că nu, deci nu mă n-ai, pot... N-ai nu trecut pot, peste. Nu pot să trec peste această știre. Deci ea pregătește mâine un bufet suedez pentru invitație. Deși un bufet egiptean era mult mai potrivit pentru așa ceva. Am aflat, o sunăm pe Cristina din Târgoviște. Târgoviște, oraș frumos. Și că l-are și pe jos. Hai, hai, pam, pam. Hai să vedem. Hai, Cristina. V-aș spune mai multe despre Târgoviște, dar nu mai știu. Și cum nu știu asta, vă spun ce știu cel mai bine. Cum puteți să vă înscrieți la concursul nostru. Trimiteți un SMS cu numele și orașul în care ascultați Kiss FM la 0735 600 100. Tarif normal. Gratuit însă este pe site-ul nostru kissfm.ro sau pe pagina de Facebook Kiss FM România / Hai, Cristina, hai că nu stăm după tine, măi. Ah. Ah. Ce aș fi vrut să dau banii ăștia. Totuși, 3500 de euro. Și ora următoare, 3600. Asta e. Avem răbdare, să știi. Da. Uite, Israela de atâta timp așteaptă să câștige. All the artists. Okay, ready? All the hits. Let's go. Kiss FM. Ai, ia uite, vă mulțumim foarte mult pentru această melodie din tinerețile Israelei și ale mele de fishbowl. Să începem. Numele? Matiaș. Mm-hmm. Și prenumele? Corvin. Și ce naționalitate aveți? Neam sabat, neam irteaze, cerre, cerre. Cronica Cârcotașilor la Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața. Hai că avem și o știre ceva mai serioasă, nu? Păi până acum ce am avut? Știri mai vechi cu Israela. Mai aici în Libertatea, mai este... O doamnă la 80 de ani care se ocupă de treburi foarte puțin casnice. Și mai jos este profa promo din România, sex pe bani tot din cauza pensiei. În fine, război între 200 de romi și polițiști. O datorie de 5.000 de euro la cămătare a ajuns la 75.000. Da! S-a dezlățuit războiul într-un cartier din Râmnicu Sărat în momentul în care un executor judecătoresc a cercat să evacueze o familie de țigan dintr-o casă. Deci, noastră, dacă îmi permiteți, școala noastră de cămătărie s-a deschis în Râmnicu Sărat în Academia Română de Cămătărie. Așa? S-a deschis în 1990. Așa. Domnul executor e profesor la Academia noastră. Așa. Și nu și-a luat salariu. Da. Dacă n-am avut. peste 200 de oameni, aproape 201, veniți să-l susțină pe proprietarul casei, Academiei, au luat foc atunci când au aflat că executorul judecătoresc vrea să-l evacuește din locuință. Ce au aruncat cu petre și cu peturi forțele de ordine. Deci omul de nervi a făcut combustie internă. Cu toții susțin că justiția ar fi dat dreptate la un căbătar de la care proprietarul ar fi împrumutat 5.000 de euro. Ca să fie acoperită toate dobânzile, cei doi a mers la notar și a făcut acte pentru 75 de ani. Ne spune și nouă de ce ați venit aici. E aici un adevărat război, se aruncă cu pietre, cu polițiștii sunt atacați. Poliția mea! Apără căbătării! Căbătăria! Afară, ninge liniștit, în casă, arză-te iar focul. Polițiștii nu reușesc deloc să stăpânească mulțimea. N-a reușit să mai dea banii ăștia înapoi. Și a ajuns în situația asta. L-au amenințat, dar el de frică nu s-a dus la poliție. A prins la înghesuială toți ei acolo la Focani și l-au pus de asemnat act de 75.000 de euro. Obligat asemnat, de frică. Suntem amenințați de un an de zile. A prins pe ginerii meu, l-a băgat 20 de inși în masă de ei acolo și l-a pus de escalet obligat actele. Două mașini a luat, i-a dat, întotdeauna le-a dat bani. Și o să iei de acolo și-a pus un cuțet atât la mine de poză un moronco. Vine în zori, dăm foc și nu iertăm pe nimeni. Și de toți erau membrii ai Academiei. Bănuiesc că de asta și erau bipuri, că erau niște cuvinte pe care noi nu le înțelegeam. Sunt adică... din Academie, da. Dar ce sirene interesant are poliție, vă dăm? Păi, on your favorite radio station! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM! Dimineața, Oana Paraschiv vă prezintă știrile. Bună dimineața! Pentru a doua oară în trei luni, gazonul Arenei Naționale s-a degradat semnificativ. Firma care se ocupă de întreținerea lui a recomandat ca pe stadion să nu se mai joace alte meciuri în afara celor programate deja. Compania a avertizat Federația de Fotbal că pe gazon s-a jucat și s-au făcut antrenamente cu mult peste durata recomandată. Alexandra Chihaia știe mai multe. Jocurile și antrenamentele de pe Arena Națională au avut loc la intervale foarte scurte de o zi, iar stadionul duce lipsa unei instalații de iluminat care era necesară în momentul montării gazonului. E de așteptat ca temperaturile scăzute și durata redusă a luminii naturale să înrăutățească lucrurile. La meciul inaugural România-Franța, peluza de pe Arena Națională a cedat sub crampoanele fotbaliștilor. Gazonul fusese montat de firma lui Adrian Oprișan, fratele președintelui Consiliului Județean Vrancea. Un raport UEFA spune că peluza va avea nevoie de o reînnoire majoră în primăvară. Consiliul General al Bucureștiului a aprobat vânzarea cabinetelor către medicii de familie. Banii obținuți vor fi folosiți pentru dotarea lor. Prețul va fi stabilit prin negociere directă între cumpărător și o comisie specială. Nu se vând cabinetele administrate de ministere care au o rețea sanitară proprie, precum cel al apărării sau de interne. Dezbaterea proiectului de lege care prevede că absolvenții de liceu care nu au luat bacalaureatul să poată urma cursurile universitare a fost prelungită cu 15 zile. Biroul permanent al Camerei Deputaților a luat această decizie pentru a evita adoptarea tacită a acestuia, Alina Anea. Proiectul acordă tuturor absolvenților care nu au obținut nota de trecere la toate probele, dar au avut o medie de minimum 7 să se înscrie la facultate. Documentul inițiat de 3 parlamentari PSD, printre care și Ecaterina Andronescu, a fost depus la sfârșitul lui septembrie, iar termenul de dezbatere expira azi. Premierul Emil Boc l-a catalogat drept o tâmpenie populistă, iar ministrul Educației Daniel Funeriu o propunere năstrușnică și irresponsabilă. Forul decizional în acest caz e Senatul. Mircea Joană mai are loc în PSD, dar trebuie să și-l găsească, o spune senatorul PSD Miron Mitre. Acesta e de părere că acțiunea de înlocuire a lui Mircea Joană de la șefia Senatului este legitimă. În schimb, Ecaterina Andronescu susține că asemenea dispute nu își au rostul. Eu cred că populația României are alte așteptări de la noi și noi spre asta trebuie să ne concentrăm. Și cred că trebuie să lăsăm la o parte orice fel de, știu eu, dispute în interior, pentru că lumea nu așteaptă aceste dispute, lumea așteaptă să ieșim cu proiecte și să ieșim cu acțiuni concrete în așa fel încât anul viitor să putem câștiga alegerile. Caterina Andronescu se numără printre cei 5 senatori care s-au obținut luni la votul din grupul parlamentar privitor la înlocuirea lui Mircea Joană din funcția de președinte al Senatului. Vorbim la final și despre vreme. Foarte frig astăzi în capitală, cu o maximă de doar 7 grade și acum e rece, avem 5 grade în termometre și plouă la această oră în București. Ne oprim aici cu știrile, voi să rămâneți pe Kiss. Cu Penny Market te bucuri de micile plăceri ale vieții. Săptămâna aceasta ai detergent Ariel Expert 10 kg, dar doar 79 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă în perioada 10-16 noiembrie, în limita stocului disponibil. Penny Market. Prețuri care te fac fericit. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. She says, hey, wait, and listen now to what I gotta say. I don't think I want it this way. We become some poor excuse and love that's come undone. And how do we get so numb? I wanna be in your control. I'm merciful. You can twist me and turn. Cotașilor prezintă pagini lipsite de glorie din trecutul imediat. Sire, vreau să vin la palat. Maria ta e acasă? Maria e plecată, poți să vii, Elena. Cronicarii cu mintea trează consemnează la Kiss FM. Mișu, sunt foarte, foarte îngrijorată. De ce, mă? 11-a 2011. Zi normală sau zi sau ziua dezastrelor. Mă tot întreb de ieri, de când mi-ai zis prima dată, Păi nu știu, ziua dezastrelor a fost marțea aia cu asteroidul. Numerologii susțin că ziua de mâine, aflată sub semnul cifrei 11, ne poate aduce nenorociri. Și avem câteva altele dintre ele. Asteroizii vor lovi planeta. Extratereștrii ne invadează. Tornadele devastează globul. Iar seceta va usca pământul. Dar nu la noi, că plouă. La noi nu va usca pământul. Nu știu, pare rău. Sunt foarte curioasă ce se întâmplă. Cine ne poate vorbi nouă despre ziua de mâine, dacă nu specialistul nostru? În toate domeniile. Și în dezastre. Alo? Alo? Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Găinușe! Bună dimineața, domnișoara Oana Paraschi! Vreau să vă spun o chestie. Mă numesc Conopita Adrian. Da. Sunt instructor de probleme pe partea de supraviețuire, calamități și cutremure, dezastre și extraterestri la Catedra de Teatru și Film a Facultății de Teatru. Și film. Pe partea economică, nu sunteți? Pe partea economică. Hai să nu ne mai speriem atât și dacă dumneavoastră o să respectați, eu o să vă dau o listă cu ce vă trebuie într-o pungulită, într-un rug să cel ca mâine dimineață, începând cu ora 10. De fapt, la 11 și 10 minute o să înceapă aceste pregătiri de sfârșit. Da. Așa. Să vă dau întâi necesarul sau să vă spun ce o să se întâmple? Că... Mai bine, spuneți-ne ce o să se întâmple. Urmă vedem da, noi ce deci facem. În jurul orei 11 și 10 minute vântul se va intensifica, un 745 coloană de mercur, o să se desfacă cerul, la un moment dat o să apară cineva și o să facă cu mâna de sus și o să coboare extraterestri pe niște frânghii care vor apărea. Ele sunt acum invizibile. O să coboare ăștia, apa o să dispară, seceta o să apară din cauza că o să coboare toți extraterestrii bețiți care au fost alungați de pe alte planete, domnul Ovei. Am înțeles. Da, deci sunt extraterestri băiești care vor pur și simplu să consume apa. Dar sunt numai băieți? E adunarea extraterestrilor anonimi, cum ar veni, nu? Exact, și vor să fac aici o cramă, am înțeles, au bani, vor, dar mă rog, mi se pare iurea. Necesarul pentru o mâine, adică ce trebuie să aveți la dumneavoastră în poșetă, domnișoara Oana, va trebui o gestuță mare. Foarte interesant. Notați, vă rog, 6 hârtii igienice. Nu sunt cam multe? Optim? Nu sunt cam multe? O să vă fie frică, eu zic să aveți la dumneavoastră decât să aveți nevoie să cereți, da? Așa. Vai ce vremuri vin. 3 perechi de șosete groase. Flaușate. Flaușate, da? Da. Da? Pentru că temperaturile vor scădea. O pereche de izmene, de acelea chinezești găsiți în Europa, flaușate. Pe călător. Așa. Da? Maieu de piele, 4 bucăți. Sunt bune alea tip badea, nu? Nu, cele mai stau tot la Europa găsit. Așa, păi și el tot. 3 fese. Ce anume? 3 fese. Fete. Nu, fese, de pus pe cap, domnul Găinuță. Fesuri. Da, fesuri, stați-mă, da? Da. Da, 3 fese, dar de ce 3? Ce, sunt de balaur cu 3 capete? Dimineața, prânz și seara, transpirația o să fie destul de, pentru că vom alerga după mâncare, vom alerga după băutură, vom alerga după femei. Vom alerga, în general. Vom alerga după extraterestri. Dați radio puțin după... mai încet, domnul specialist, că ne auzim foarte ciudat. Sau o fi din cauza acestui... Păi nu, de fapt, deja efectele, să știți că avem furtuni geomagnetice la ora actuală. Așa. Și ăștia extraterestri ne interferează sistemele. Aha. Da, 2-2-10-10. Deci chiar se întâmplă ceva foarte ciudat. Domnul, Conopita, nu? Adică... Vreau să vă spun o chestie pe care, mă rog, n-au făcut-o publică ca să nu sperie lumea. Sfârșitului o să fie la ora 11. Așa. 11 minute, 11 secunde și 11 sutimi. O să se audă, de fapt, ca să vă spun pe aia dreapta, o să se audă o bubuitură. Așa, mare sau mică? Pognitură, poc, așa, o să se oprească curentul. Comparabilă cu... O petală. Ca și cum ai arunca un tub de spray info. Așa, poc. Așa. Poc, odată, da. O să se oprească curentul în sectorul 6. Da. Sectorul 6. Da, pentru că s-a pe aia la metrou. Așa. Și după care... Da. O să ne uităm unii la alții. O să vină un vânt foarte puternic. Nu vă supărați, puternic. Este foarte plictisitor sfârșitul lumii. Da, ne scuzați că vă întrerupem. Avem noi adică dacă mai vreți, da. Dar haide să-l facem haios, haide să ne dezbrăcăm, haide să cântăm. Să cântăm, da, corect. Și să dansăm. Dezbrăcat este mult mai bine, pentru că îi spăiem pe aia de timp și se duc pe curzi în sus. Melodia o avem, hai toată lumea hainele jos. Four tires, slash and burn, return. Listen to yourself churn. Lock in your uniform and book burning. Blood running, every motive escalate. Automotive center rate. Light a candle, light a motor. Step down, step down. Watch your heel crush, crush up. Oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. Tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives. And I decline. It's the end of the world. De azi. Boier dumneavoastră, nu ne vindem țara, o dăm gratis, bă! Cronicarii cu mintea trează consemnează la Kiss FM. Bună dimineața, după melodia veselă de sfârșitul lumii, iată, vin cu o știre din Cancan, de Pica Paducone. Știți cine e de Pica Paducone? Prăjiturică, ce? De Pica Paducone, dacă nu știe, e o mare vedetă bollywoodiană. De la Bollywood. Care a devenit una dintre cea mai bine acotată actrițe indiene datorită rolului său din blockbusterul Om Shantom. Om Shanti Om. Și ce ar trebui să știm noi despre această frumoasă... Da, păi de unde știi că e frumoasă? Păi am văzut poza. Mm-hmm. Frumoasa de Pica Paducone dispare zi de zi de pe platourile de filmare preț de câte o oră, fără a spune cuiva unde se duce, de ce și când se întoarce. Săraca. Păi știu ceilalți când se întoarce, că durează o oră, nu? Clar. Se întreabă ăștia unde dispare. Cam atât am vrut să vă spun. Nici nu poate să o strige, îți dai seama. De-aia e Pica Paducone. De câteva zile, jurnaliștii indieni, că au și jurnaliștii ei acolo, susțin că au elucidat misterul. Actrița merge să se plimbe cu bicicleta pentru a se menține în formă. Incredibil. Ce mincinoasă. Da, frate, incredibil. Ce mincinoasă. Noi credeam că se duce cu hidrobicicleta pe Gange pentru a se menține în formă. Nu, ți se înfundă lanțul de cei pe Gange. Da, ți se prinde în trompă de elefant, nu? Nu vrei mai bine să vorbim despre de oameni Paducone, cunoscuți, da, de la noi din țară? Păi n-avem și noi de Epica Paducone. Pe fata asta nu știe nimeni. De la noi din țară. Ar fi cineva. Cine? Iată, de 8 ani de zile formează cel mai simpatic cuplu din showbizul românesc. Asta până să apară cuplul Truică, știu foarte bine. Știu. Se iubesc cu patimă, însă nu a fost întotdeauna așa. Vorbim numai despre puțin, familia Prigoană. Da, dar la Truică să știi că nu este cuplu, e triplu. Te rog. E adevărat. Dragostea lor nu a fost așa chiar de la început. N-a fost dragoste la prima vedere. Hai, lasă-mă. Omul de afaceri, adică Silviu Prigoană, a făcut dezvăluiri amuzante despre începutul relației cu Bahmu. Adică, ce a zis? O bătea cu pliciul. Asta știam că de mult. Da, dragoste, a fost un istoric când a venit la angajare, tot prin filiera Ionel Bara, a venit la mine în birou, era îmbrăcată cu pantaloni mulați panteră, niște cisme și cu un decolteu foarte generos și am spus că a greșit intrarea, îmi pare o sunteți îmbrăcată ca o aici ai televiziune, discoteca e ușa următoare, nu ați greșit intrarea, când vă îmbrăcați decent putem să avem o discuție. Cum era oare îmbrăcată? Că n-am prins cuvântul. Și din cauza asta a luat-o de nevastă. Da, s-o schimbe. Băi, e o provocare pentru bărbați să ia o femeie așa și să o transforme în doamnă. Nu, dar ce se schimbă gusturile omului. Nu? Adică de materie de îmbrăcăminte, da? Asta, la asta mă refer. Da, nu? Normal. Cum ar fi fost să ia să răspundă? Dumneavoastră lucrați cu gunoaie? One station. Yeah. All the hits. Let's go. Kiss FM. 6 pagini de Facebook din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Anul 1000. Ana Lumanole. Azi mă duc cu de alegurii la bărbatul meu pe șantier. Sunt așa de happy! Cronica Cârcotașilor la Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața, sună concurs. Pachete deci, de bani, pachete de bani. O fi cu concurs, mă da, întreb. Concursul ăla cu 3600 de euro și cu un ascultător care vrea să ne ajute. Bună dimineața! Radio-ul puțin mai încet. Alexandru. Alexandru, avem 177.702 înscriși. Da, deci numărul o să fie 27. 27. Vârsta ta? Da, da. La mulți ani. La mulți ani. Mulțumesc. Cu plăcere. Ce să... Da, nu, te simți... Adică în ce lună ești născut? Dacă... În ce lună ești născut? Lună? Noiembrie. A, noiembrie, ziua ta, zilele astea, sau a fost? Nu, pe 27 o să fie. Eh. A, 27 noiembrie. La mulți ani, îți zicem de pe acum. Bun. Mulțumim foarte mult. Pa, Alexandru, okay. 27 pa, numărul ales de Alexandru. Asta, numele vârsta Alexandru. Vârsta nu, kilogramele. Numărul, numele Alexandru mi-aduce aminte de numele la Voinița. Nu-ți zice nimic? Voinița? De ce o superi? De ce o superi, Mișu? De ce? Iar vrei să spun Sandu? Na, na, mie? Băiatul ăla, nu mie. Hai, Oana. Hai, Voinița. Am așteptat puțin pentru că am rămas uimită. Nu ne mai fierbe. Satul mare. Satul mare. Satul mare. Daniela. Cine? Alo? Da. Da. Alo? Alo? Alo? Bună dimineața. Salut, Daniela. Salut, mare. Bună dimineața. De la Kiss FM suntem, ai 20 de secunde la dispoziție să ne dai numărul corect la Kiss Cash. Din păcate nu-l știu. Hai bine, măi, Daniela. Mai ai timp, poți să-l afli. Dar ce făceai, Daniela? Da, chiar nu m-am gândit că mă sunați. Dar chiar nici noi nu ne-am gândit că o să te sunăm. În timp ce nu te gândeai că te sunăm, ce făceai? Eram cu o prietenă. Aha. La cafea. A, întorceați ceașca? Da, am înțeles, ok, bine. Vă pică, spică, chis-chis. Atunci noi trebuie să ne cerem scuze. Da, da, da, da. Bine, la revedere, mulțumim foarte mult. Nu ne interesează amănuntele. Pa, Daniela și prietena ei. Ai succes în dragoste, oricum. Kiss FM is back, you know. Majestatea sa, Mihai I, primul cronicar al țării, prezintă o zamă de cuvinte. Hă? Adică, tocănița de gazete. Bună dimineața, bună hai cursul. 9:33 de minute. A apărut o caprioară, o caprioară a apărut pe iată. Nu știu unde se dusese ea, a venit. S-a lovit de scaun, a ricoșat din geam pe calculator. De unde fuge așa? De unde? Ce s-a întâmplat cu tine? Am fost să iau tocănița. Din frigider. Din pădure. Din frigider, Miciu. Foaie verde de secară, vine iarna în țărișoară, punem lemnele pe foc și sărim toți în cojoc. Pam, pam. Pam, iartă-mă, pam, pam, iau să-mi... Da, mă rog. Ziarul Adevărul se întreabă ce are Băsescu să-i spună Angelei Merkel. Președintele României va da ochii astăzi la Berlin cu cea mai puternică femeie din lume. Am văzut, băi, Boc, două lucruri vreau să-i spun lui Frau Merkel. Să ne șteargă și nouă din datorii ca la greci, că altfel renunțăm la euro. După care tu îți dai demisia, băi, Papandreu mic. Și al doilea, m-a rugat nuții să o întreb dacă nu vrea să apară amândouă pe o copertă într-o revistă turistică îmbrăcate în piele și cu bici. Se distrează, mititica! Ziarul Financiar ne spune că inevitabilul s-a produs. Italia a fost îngenunchiată de piețele financiare. Păi, dacă Italia e îngenunchiată, înseamnă că România se târăște pe burtă prin piețele financiare. România Liberă constată că baronii PSD aleg Ponta sau Joană. Cum nici fostul, nici actualul președinte al PSD nu renunță, va fi convocat comitetul executiv. Ar putea urma și un congres. Deci, care-i treaba care este? Eu mă bucur că este de bringongul al... cum? În partidul PSD se crede lumea că partidul e viu. Că se întâmplă exact ca la câinii bagaboți de la mine din sectorul care l-am. Cât de eros de uciolan mic este toată haita la bătaie. Știți cine o să câștigă? Cine o să-i dau eu mai multe telefoane mobile? În ochii tăi că ai furat! Jurnalul Național ne spune opinia doctorului Menchinikovski. Omul primitiv mânca mai sănătos. Da, dar și atunci cineva putea să-i dea în cap să ia mâncarea. Din ciclul legislației absurdă românească aflăm din evenimentul zilei că Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, APIA, nu crede că prepelița e o pasăre. Un fermier din Vicovul de Sus trebuie să convingă Ministerul Agriculturii că prepelițele pe care le crește fac ouă și merită să primească subvenții. Domnule draghe, deoarece APIA crede că prepelița e doar un fotbalist, am trimis la Minister următoarele documente convingătoare. Copie după evoluția speciilor de Darwin. Un sac cu fulgi, o declarație de la bucătarul Horia Vârlan că omleta se face și din nou de prepeliță, o înregistrare audio de la serii cu crâi de prepeliță, un film ușor de ochiat cu o prepeliță și un prepelițoi, declarație de la barză că nu aduce ea pui de prepeliță și argumentul final pentru APIA, un găinaț. Te rog să-ți bagi mințile în cap. Bring it back to the music faster. Yeah. That's the way we do our thing. Kiss FM. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM. You gotta show me what is wrong or right. Kiss FM. Because I never felt this way before. Supra-mea e numai licuriciu cel mare și această cupă cu licioare. Anca! Cronica cârcotașilor face lumină în Evul Media la Kiss FM. După melodia cu ghete, mama, ghete, ghete, că vine ea. Nu, iete? Eu așa am înțeles. Iete, mama, iete, iete. Nu, cu ghete. A, ghete. Pentru moș Nicolae. Stai că avem o știre aici. A apărut Monopoly de București. Câțiva tineri bucureșteni, scrie la ziarul Adevărul, au lansat un board game de tip Monopoly care se folosește de harta Bucureștiului. Demolatori și restauratori. Acestea sunt cele două categorii de concurențe ale jocului Habitat. E foarte frumos. Deci pornești la drum cu 100 de galbeni, apoi îți alegi teritoriul. Restauratorii cumpără casele, refac și apoi poți să organizeze mai multe evenimente. Mafie, o să te scapare mafia. Iar demolatorii, în schimb, vor să dărâme și să construiască chiar și blocuri ilegale reprezentate cu gri. Cu cât? Cu șpagă, cred. Deci cred că întoarce-o știm era la... Și gunoiul unde l-arunc? L-aruncă la ceilalți, la constructori, în partea alta. Foarte frumos. Apar oare ca piese și primarii de sectoare acolo? Nu, doar ai, clădirile. Dar ăia care dau certificate de urbanism la P+100+101 retras. Aia cu 101 retras, aia îmi place cel mai mult. E retras. Că nu se vede. Dar nu se vede deloc ăla, nu se vede. Dar bine, nu se mai vede nimic de el. Și sunt, cred că, 4-5 etaje la retrase acolo. Da, dar ce mai retrase. Mișu, te urci la etajul 101, te uiți și vezi toți câinii vagabonzi din capitală. Pentru că ai perspectivă, ai înălțime. Apropo de câinii vagabonzi, uite, avem aici o știre. Udrea, noua Cruella de Vil. Deci a mai făcut niște poze? De legea eutanasierii câinilor fără stăpân. Nu, dar cred că pielea aia cu care era îmbrăcată era de... Eutanasierea câinilor fără stăpân i-ar putea costa funcția pe democrat liberal. Ministrul Elena Udrea a dat o circulară în PDL pe acest subiect. Mai exact, membrii de partid trebuie să strângă semnături de la cetățeni pentru eutanasierea maidanezilor. Aiurea, mai ce exagerează, hai să fii serios. Nu, nu cred. Nu, eu nu cred că... No. Doamne, no. Nu-i plac animăluțe. Nu. No. No. În general, ăștia mai mult păsările îi plac. Da, în general, ăștia în patru labe întotdeauna au fost preferați. Cine nu se conformează ordinului riscă să-și piardă funcție. Țara e o grădină, Bucureștiul o floare. Eu merg pe trotuar cu labele murdare. Am adunat chiar un număr impresionant de semnături, în jur de 10-15 mii de fiecare județ. Mi se pare absurd să-l sterilizezi și să-l deparatezi pe asta de eutanasie. Deci e un cost inutil. Castrați-mă, castrați-mă, sau dacă vreți, eutanasiați-mă. Pentru că singura voastră problemă e clar, sunt eu, câinele comunitar. Să se facă mai multe astea cintre pentru cățeluși. Eu donez bani pentru căței. Cred că mai bine ar fi dacă ar exista centre de adopție sau în cel mai bun caz să-i castreze. Legile din Europa, toate legile prevăd eutanasiere. Draga Europa, a venit să vă vadă, dar m-a găsit pe mine pe stradă. Nu sunt de acord, ar trebui ori sterilizați, ori puși într-un adăpost. Cum se duce să bie viața câinelui? Nu, nu e ok, nu e, e groaznic. Partea câinilor se lasă cu o afacere bănoasă la Udrea și sulfura pe căței își varsă ura. Da, mie mi se pare groaznic și să faci injecții în burtă, sincer. Nu? De după. Da, de după. Și sunt mii de persoane care fac treaba asta. Dar eu am văzut groaznic. Eu am văzut oameni care au mușcat câini. Da. Și câinele au făcut injecții. Incredibil. Da, mă, incredibil. Și la noi în țară? Da, da, da. Oameni turbați, n-am văzut așa ceva. Sunteți din asociația Brigitte Bardot cumva? Nu. Brigitte... Am înțeles, da. Până vă gândiți la ce briji, noi o să trecem mai departe. Ocrotirea hamsterilor. Ai vreo părere? Stai un pic. Oana, tu ce, de ce părere ești? Pentru mine este un subiect foarte sensibil. Numai când ai pronunțat cuvântul câine, mă trec fiorii. Având în vedere. Da? Că ești posesoare de câini, din partea noastră mai primești încă 15. You've got my whole head spinning around. I've never been high. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. e trecută prin boc și sabie. Cârcotașii nu dau vir cu fugiții. Angard! Cronica cârcotașilor face lumină în Evul Media la Kiss FM. Am două știri aici din Cancan, că cei care flirtează mult trăiesc puțin, da? E clar, mai ales dacă sunt prinși. Și a doua este, ele visează la, mă scuzați, amor cu iubitul prietenelor. Dar îmi place fraza asta. Nu doar bărbații își doresc să se arunce în așternuturi cu cea mai bună prietena iubitei. Și femeile au fantezii cu partenerii prietenelor. Mai țineți minte jocul ăla, hai la groapa cu furnici? Da. Când te aruncai în așternut și doi luau așternut. Hai la groapa cu furnici. Deci despre asta este vorba, dragi copii, nu despre altceva. Un sondaj realizat de specialiștii din Hamburg relevă că 3/4 dintre femei, dragă Oana, și-ar sacrifica prietenia de o viață pentru o simplă aventură cu alesul celei mai bune amice. Cunoaștem cazul. Cum o cheamă pe prietena ta cea mai bună? Ioana. Chiar trebuie să vorbim despre mine? Da, ce, te-a luat durerea de cap instant, nu vezi? Durerea de cap, am o migrenă. De la și vine eu, Mișu, cu o contra chestie la ce ai spus tu mai devreme. Cum îți alegi lenjeria de pat? Da. Cum? Cum? Păi o lenjerie bună te poate ține chiar și 10 ani. Iar dacă ești un fac... De ce, Mișu, că așa e? Dar de când îți alegi? Aceeași, fără eu de când dorm chef? Direct pe plapumă și eu am de 15 ani. Da, da, e de-aia cu două fețe. O întorci, nu? Hai, mă, vreau și eu să fiu serios și voi. Da, da, când? Vreau să fac cu lenjerie. Vreau să spun de lenjerie. Asta este prietenul cu dacă ești familist... Îți trebuie culori tari. Așa. De ce? Să nu confuzi lenjeria cu noptiera, că te arunci. În loc să te arunci în cearșa, eu am cu capul de noptieră. Dar eu am recamier cu ladă. Frigorifică. Și ea la fel, dar are dezestre. Hai că-mi place piesa. Mai povestește-ne, Mișu. Dungile pe așternut. Da, îți rămân pe față. Așa-i. Uneori. Și da ce? N-au mai zis nimic. Lenjeria intimă de pat. Și ăsta ce are, frate, de senior, că e așa? A rămas în lada de pat. Nu, dar el dormea liniștit când prietena cea mai bună a iubitei s-a aruncat. Păi el și avea 80 de chile. Acum are lenjerie cu iprii meu. Te vă mai place shawarma. Top Rușinică, varianta radiofonică. Iată capturile zilei. Locul 3, nu-l vrei. Bun venit pe matrimonialepipera.oi, site-ul pe care intri ca în brânză. Sunt Gigi Cupidon și te cuplezi de nu te vezi, bă băiatule. Pac, pac. Bonus, un kil de lapte pentru armonie în cuplu. Pe ăsta, pe Mihai Costea, dacă e când să-l dau, îl dau cum aia crudul direct. Pe amândoi când îi vând. Îi pun clauză de în contract când îl ia pe Mihai, iar mă, cu nu-l luați și pe asta crudul, Mihai la crud, sau cum o cheam, Daniela Crudu. Numai dacă le ia și pe Daniela la Cudo. Numai dacă le-a și pe Daniela Cudo. Tu fac o nouă mână în fotbal, îi spărtă perechi. Locul 2. Hai de noi. Noi încercăm să promovăm folclorul. Noi nu suntem post de manele, dar se pare că domnul Gârbaci nu știe ce să facă să ne jignească în aceste momente. În aceste momente, iată ce fel de organizare este aici. Toată lumea își bate joc. Asta e, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. De altă dată a festivalelor. De ce trebuie să-și bată acești oameni joc de Mariale Dărețu? De ce? Nu se poate așa ceva. Vreau să promovez să vadă și stimații telespectatori ce se întâmplă aici la ediția jubilară Mariale Dărețu. Păi asta, asta ar fi trebuit să fie. Cine e pe primul loc? Adică mătare să ia casa. Jihad financiar la Râmnicu Sărați. peste 200 de oameni au aruncat cu bănuții din păr și alte lingouri în forțele de ordine. Publicitate. Vă dau un credit? Da! De nevoi personal. Super ofertă! Iei 5.000 și dai înapoi 75.000! Nu-i nicio vrajă! Cămătaria Bank. Tu cu cine faci cămătărie? Top, top, top! Rușinică! Dacă cineva scapă porumbelul, îl prinde domnul Dan în următorul top rușinică. Așa. Gata. Gata. Hai, hai că aproape gata. Suntem și noi. Nu pleci acum, da, mai sună ciudat, dar chiar așa e. Îmi pare foarte rău că ieri nu ați mai stat în radio să vă întâlniți cu Analesco. Te-ai întâlnit tu? Eu da, m-am întâlnit. A întrebat de mine? Nu, nu m-a întrebat de tine. Nici de Mișu? Nici măcar de Mișu. Dacă eu m-am vreți la să lift vedeți... cu... M-am întâlnit la lift cu Shakira. Da, bine, după aia te-ai trezit. Dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat ieri în radio, aveți poze pe site, pe kissfm.ro, dar și pe Facebook, KissFM România. Astăzi o altă vedetă face to Facebook, Elena Gheorghe, vine în studioul KissFM. Oh, felicitări, felicitări. Ce exact. Zicem, va veni imediat după ora 13. Exact. Exact ce? Exact ca tine, da, fata da. Popi. Nu este exact ca mine, să știi că ea mai are ceva. Da, și în față, și, da. Și tu e un cățel. Păi ce? Stai liniștită că și tu vii din urmă, tare de tot. Felicitări, n-am știut, la revedere, mâine. Asta e răceală.